أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تیسرے اعتراض کا چھوٹا جواب ذکر فرما رہے ہیں. تیسرا اعتراض کہ سب کے سب کتابیں آپ کے مخالف ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت چھوٹا اعتراض ذکر فرما رہے ہیں. چوتھا جواب ذکر فرما رہے ہیں اس شبہ کا، اس اعتراض کا کہ اور کتابوں کو چھوڑو، اللہ کے حکم کو قبول کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اس کو قبول کرو، اس کی تابعداری کرو. اور اللہ کا حکم، قرآن جو ہے یہ اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے. قرآن یہ اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے بیان فرما رہے استجیبوا لربکم، قبول کرو لربکم اپنے رب کے حکم کو. من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آ جائے، یوم وہ دن، لا مرد له من اللہ کہ نہ ہوگی اس کی واپسی، من اللہ اللہ کی طرف سے، مالکم من ملجئن نہ ہوگی تمہارے لیے من ملجئن پناہ کی جگہ، یوم اذن اس دن، وما لکم من نکیر اور نہ ہوگی تمہارے لیے من نکیر انکار سود مند. اللہ رب العزت فرماتے ہیں استجیبوا لربکم, قبول کرو لربکم اپنے رب کے حکم کو, اپنے رب کے حکم کو قبول کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے قرآن کو اتارا ہے, اس پہ عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے حکم کو مانو, اپنے رب کے حکم کو مانو اور کتابوں کو چھوڑو. استجیبوا لربکم, قبول کرو لربکم اپنے رب کے حکم کو. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن, لا مرد له من اللہ, کہ نہ ہوگی اس کی واپسی اللہ کی طرف سے, اللہ اس کو جو ہے ٹالے گا نہیں, اور اللہ کے سوا کوئی اور اس طرح نہیں ہوگا مخلوقات کے اندر کہ وہ اس دن کو ٹال سکے. مالکم من ملجئن, نہ ہوگی تمہارے لیے میں ملجئن, جائے پناہ, پناہ کی جگہ, کہ جہاں جا کر جو ہے تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور گرپ سے بچاؤ. یوم اذن, اس دن, وما لکم من نکیر, اور نہ ہوگی تمہارے لیے من نکیر, انکار, سود مند, فائدہ مند. کیونکہ اگر لفظی معنی آپ کرے وما لکم من نکیر, نہ ہوگی تمہارے لیے من نکیر, انکار, تو انکار تو یہ لوگ کریں گے. اپنے پہلے جو ہے وہ پڑھا تھا ما کننا مشرکین, نہیں تھے ہم مشرک, تو اپنے شرک سے تو انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت اسی وجہ سے ہم نے اشکال جو ہے وہ دور کر دیا معنی میں, کہ انکار یہ لوگ کریں گے اپنے کیے سے, اپنے عقیدے اور عمل سے انکار کریں گے, مگر ان کا انکار سود مند نہیں ہوگا, فائدہ ان کو نہیں پہنچا سکے گا. یہ لاکھ مرتبہ انکار کرے کوئی فائدہ ان کو نہیں پڑے گا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تسلی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا, پس اگر ان لوگوں نے منہ موڑا, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو نہیں بھیجائے ہم نے آپ کو ان لوگوں پر حفیظاً نگہبان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا, پس اگر ان لوگوں نے منہ موڑا, روگردانی اختیار کر دی, اعراض کیا اللہ کی کتاب سے, اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ نہیں مانا, اس سے روگردانی اختیار کر دی, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو نہیں بھیجائے ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظاً نگہبان, کہ آپ ان کے اعمال کی رکھوالی کریں گے, آپ ان کو جنت میں جو ہے وہ داخل کریں گے اور جہنم سے آپ ان کو بچائیں گے بزور زبردستی. نہیں, آپ کا کام جو ہے کیا ہے, ان علیک الا البلاغ, نہیں ہے آپ پر الا البلاغ مگر پہنچانا حق کا واضح ہے. ان علیک الا البلاغ, نہیں ہے آپ پر اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام الا البلاغ مگر پہنچانا حق کا واضح. نبی علیہ الصلات والسلام کا فریضہ منصبی کیا تھا, حق کا پہنچانا, بیان کرنا. جس طرح قرآن میں جگہ بجگہ جو ہے وہ فرمایا, سورہ رعد میں بھی تھا, ان علیک البلاغ و علی الحساب, آپ پر پہنچانا ہے, ہم پر حساب ہے. تو پیغمبر کا کام جو ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے. سورہ مائدہ کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا 67 نمبر آیت میں, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام پہنچاؤ اس کتاب کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان علیک الا البلاغ, نہیں ہے آپ پر الا البلاغ مگر پہنچانا حق کا واضح. اب یہ حالت ذکر فرما رہے اللہ رب العزت مشرک انسان کی، منکر انسان کی، کافر انسان کی، اللہ رب العزت حالت ذکر فرما رہے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو، وَإِنَّ اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم جب پہنچات جب چکاتے ہیں انسان کو، مِنَّا، اپنی طرف سے، رحمتاً، مہربانی، فرحا بہا، تو خوش ہو جاتا ہے بہا اس پر. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچ جاتی ہے ان کو کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اعمال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کہ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو پس یقیناً انسان ال یعنی کفور ناشکرا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم جب چکاتے ہیں انسان کو، مِنَّا، اپنی طرف سے، رحمتاً، کوئی مہربانی، اولاد نہیں تھا، اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو صاحب اولاد کر دیا، بیمار تھا، اللہ نے صحت یاب کر دیا، بے روزگار تھا، اللہ نے برسر روزگار کر دیا، کسی اور مصیبت کے اندر مبتلا تھا، اللہ نے وہ مصیبت ان سے دور کر دی. فرحا بہا، تو خوش ہو جاتا ہے اس پر، اترا جاتا ہے، مستی شروع کر جاتا ہے، اپنی اس تکلیف اور مصیبت کی گھڑی کو بھول جاتا ہے کہ وہ بھی ایک لمحہ تھا، وہ بھی ایک ذات تھا جس کو میں نے مصیبت کے وقت پکارا تھا، کہ اس نے میرے ساتھ احسان کر دیا، تو میں بھی اللہ کی تابعداری اور بندگی جو ہے وہ اچھے انداز سے کروں. پھر اللہ کو جو ہے بھول جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچ جاتی ہے انسان کو سیئۃٌ، کوئی تکلیف، سیئہ بمانی دنیاوی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے. قرآن میں اکثر اوقات اعمال سے اللہ رب العزت تعبیر کرتے ہیں أَيْدِيهِمْ سے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ہاتھ تو صرف عمل کرنے والا نہیں ہے بلکہ باقی بدن بھی عمل کرنے والا ہے. اعمال کی نسبت اللہ ہاتھوں کی طرف جو ہے وہ کیوں فرماتا ہے؟ جی کیوں فرماتا ہے؟ جی کثرت صدور اعمال کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ اعمال جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں کس سے؟ ہاتھوں سے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن کے اندر اکثر اوقات اعمال سے تعبیر جو ہے وہ ہاتھوں سے کرتا ہے. بما قدمت ایدیم، اس وجہ سے کہ آگے بھیجن کے ہاتھوں نے، معنی بسبب اعمال، اگر کوئی تکلیف اور مصیبت جو ہے ان کو پہنچ جاتی ہے، دیکھ خوشی، مہربانی، اسی طرح جو ہے کوئی فائدہ ان کو جو پہنچتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے پہنچتا ہے، رحمتن. مگر جب تکلیف اور مصیبت کسی کو پہنچتی ہے تو کس وجہ سے؟ بما قدمت ایدی، انسان کے اپنے عمل کا اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو پس یقیناً انسان کفور ناشکرا ہوتا ہے. اگر کوئی تکلیف آئے، بچہ بیمار ہو گیا، مر گیا، نوکری گئی، کاروبار خراب ہوا، تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ ان کو کہیں صبر کرو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس پہ شکر ادا کرو، بعد میں اللہ اور دے گا، تو اس کے بعد ناشکری کرتا ہے، مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، ایک نعمت آپ سے چھین گئی تو کیا باقی جو ہے وہ ساری نعمتیں بھی ختم ہو گئی؟ اور کو دیکھ لو اللہ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انسان تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو. کبھی اللہ رب العزت سورہ رحمان کے اندر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے, اس کو جھٹلاؤ گے تم, ایک دو تو نہیں ہے نا. تمہاری ذات میں, تمہاری ذات سے باہر کتنی نعمتیں اللہ کی. تو انسان جو ہے کیا ہے, کفور ناشکرا ہے. للہ ملک السماوات وما فی الارض, اس آیت کریمہ کے اندر دعوی توحید ہے. للہ ملک السماوات وما فی الارض, والارض خاص اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, خاص اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے, زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے. خاص اللہ کے لیے اختیارات آسمانوں اور زمین کے ہیں, آسمان کے اختیار اللہ کے پاس, زمین کا اختیار اللہ کے پاس, ہم سب کا بادشاہ ایک اللہ ہے. یخلق ما یشاء, پیدا کرتا ہے ما یشاء, وہ جو چاہے اللہ. یخلق ما یشاء, پیدا کرتا ہے اللہ ما یشاء, وہ جو چاہے اللہ. اللہ خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, اور اسی طرح جس کو اللہ پیدا کرنا چاہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی اتھارٹی ہے, اللہ کی مرضی ہے, وہ کریٹر ہے, پیدا کرنے والا ہے, جس کو چاہے اور جتنا چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخلق ما یشاء, پیدا کرتا ہے اللہ ما یشاء, وہ جو چاہے اللہ. ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا, یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور, عطا کرتا ہے جسے چاہے اللہ اناثا لڑکیاں, ویہب لمن یشاء الذکور, اور عطا کرتا ہے جسے اللہ چاہے الذکور, صرف لڑکے. یہب لمن یشاء اناثا, عطا کرتا ہے, نوازتا ہے, بخشتا ہے جسے چاہے اللہ اناثا, صرف لڑکیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور عطا کرتا ہے جسے اللہ چاہے, صرف لڑکے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کو, ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, لڑکے اور لڑکیاں. وَهِيَ جَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور بناتا ہے جسے چاہے اللہ عقیمًا, بانج. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, یقیناً اللہ جاننے والا, قدرت رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, عطا کرتا ہے, بخشتا ہے, نوازتا ہے جسے اللہ چاہے, اناثًا لڑکیاں, نارینہ زنانہ اولاد, جسے چاہے اللہ. اولاد کے اندر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا, اولاد کے معاملے میں انسان, کسی بھی انسان کا کوئی بس نہیں چلتا کہ وہ چاہے کہ میری بیٹی ہو جائے اور وہ بیٹی ہو جائے, وہ چاہے کہ میرا بیٹا ہو جائے وہ ہو جائے, کبھی نہیں. یہ اللہ کا کام ہے. لمن یشاء, یا بول لمن یشاء اناثا, عطا کرتا ہے جسے اللہ چاہے اناثن, صرف لڑکیاں, صرف زنانہ اولاد. اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے لڑکیوں کو پہلے کر دیا, لڑکوں کو بعد میں ذکر کیا, لڑکیوں کو پہلے ذکر کیا. اور لڑکوں کو جو ہے آیت کریمہ میں بعد میں ذکر کر دیا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ لڑکیاں لوگوں کو پسند نہیں ہوتی, لڑکی کی پیدائش پہ لوگ خفا ہوتے, ناراض ہوتے. اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جو عورت ہوا کرتی ہے ماں, اسی طرح جو ہے اس کی اپنی ماں, اسی طرح جو ہے وہ لڑکی کی جو ہے وہ ساس, وہ لڑکی کی پیدائش پہ انتہائی خفا ہوتی ہے, افسردہ ہوتی ہے. تو اس کو نہیں دیکھتی کہ تم بھی تو لڑکی تھی نا, تم بھی تو عورت ہو نا. یہ تو ایک نظام ہے دنیا کا چل رہا ہے. اگر ہر کسی کے جو ہے وہ نارینہ اولاد جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو جب زنانہ نہیں ہوگی تو یہ نظام کس طرح چلے گا؟ کس کے ہاں نارینہ پیدا ہوتا ہے, کس کے ہاں زنانہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ نظام ہے کہ یہ چالو ہے, یہ رواں دوا ہے. تو زنانہ کو اللہ نے جو ہے, لڑکیوں کو اللہ نے لڑکوں پہ اسی وجہ سے پہلے کر دیا کہ نبی علیہ السلام, یعنی کیا کہ لڑکیوں پہ لوگ اعتراض کرتے, وہ پسند نہیں کرتے, خفا ہوتے ان کی پیدائش. تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے لڑکیوں کو پہلے کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ حضرت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے وہ تین لڑکیوں, تین بیٹیوں کی جو ہے پرورش کرے اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق, تو وہ جنت والا ہے, اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت اگر دو, مگر اس کے اندر جو لفظ ذکر ہے کیا اسلامی تربیت, کیونکہ اس جیسی دنیاوی تربیت تو کافر بھی اپنی اولاد کی کیا کرتے ہیں. قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے ان کی تربیت کر دی, دینی تربیت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں, یہاں تک کہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بیٹی کے بابت بھی سوال ہوتا تو نبی علیہ السلام کا جواب یہی ہوتا. تو لڑکیوں کو اللہ نے جو ہے وہ پہلے کر دیا. اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر فرماتے اس آیت کے تناظر میں کہ عورت کی خوشبختی کی علامت یہ ہے کہ پہلے ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے. عورت کی خوشبختی, خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلے جو ہے ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے, لڑکا نہیں. کیونکہ یہی لڑکی جب آگے جو ہے وہ بڑھتی ہے تو اور بچے اور بہن بھائی تو ان کے پیدا ہوتے ہیں, یہی لڑکی جو ہوتی ہے جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ اپنے جو ہے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لڑکا ہوتا ہے وہ تو اپنی ناک بھی صاف نہیں کر سکتا. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ وہ کچھ بھی کسی کام کا بھی نہیں ہوتا. اور اسی عمر کا جو لڑکی ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, تو وہ باقی لڑکوں کو قابو کرتی ہے, بچوں کو قابو کرتی ہے. ماں جو ہے وہ جاتی ہے تو وہ گھر میں رہتی ہے, ماں کا جو ہے وہ ہاتھ بٹاتی ہے. اسی طرح جو ہے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ روک کے رکھتی ہے, ان کو کھانا کھلانا, ان کو فیڈر دینا, یہ سب چیزیں جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو عورت کی خوشبختی, خوش قسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ہاں پہلے جو ہے وہ بچی پیدا ہو جائے. اسی وجہ سے آیت کے اندر بھی اللہ نے جو ہے لڑکیوں کو پہلے کر دیا, مردوں کو بعد میں کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے یہاں بلی مئی شاہ اناسم و یہاں بلی مئی شاہ ذکور, عطا کرتا ہے جسے اللہ چاہے صرف لڑکیاں. جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام و السلام کو اللہ نے صرف لڑکیوں سے نواز, حضرت لوط علیہ السلام و السلام کی بھی صرف لڑکیاں تھیں, بیٹیاں. وَيَعْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورُ اور عطا کرتا ہے جسے اللہ چاہے زکور, صرف لڑکے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف لڑکوں سے نوازا, حضرت نوح علیہ السلام کے بھی صرف جو ہے لڑکے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی جو ہے 12 بیٹے تھے. تو یا بولی میں یشا الذکور, نوازتا ہے اللہ جسے اللہ چاہے صرف لڑکوں سے. او یوزم بھی جو ہم زکران و اناسا, یہاں جوڑا جوڑا دیتا ہے ان کو, زکران و اناسا نارینا اور زنانا, یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں اللہ ان کو دے دیتا ہے. نارینا اولاد بھی ان کی ہوتی ہے اور زنانا اولاد بھی ان کی ہوتی ہے, جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نارینا اور زنانا دونوں اولاد تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور اسی طرح 3 بیٹے تھے. بڑی بیٹی کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری بیٹی کا نام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسری بیٹی کا نام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے, قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح دوسرا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرا بیٹا عبداللہ, اس کا لقب آتا ہے تاریخ کے اندر طیب اور طاہر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں دیے. او یوزا بھی جو ہم ذکران و اناس, وہی جعلم یشا وقیما, اور بناتا ہے اللہ جسے اللہ چاہے عقیمن, بانچ. جس طرح ابراہیم علیہ السلام 100 سال تک مسلسل بانچ تھے, کوئی اولاد نہ تھی. لوط علیہ السلام تو یہ زکریا علیہ السلام تو السلام بھی تقریباً 100 سال جو ہے وہ اسی حالت میں تھے. بعد میں ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد پیدا ہوئی. یہ اللہ کا کام. کبھی کبھار نہ عورت کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیوی کے اندر, نہ خاوند کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹیسٹ آپ کے جو ہے وہ کلیئر ہے, نارمل ہے, پھر بھی اللہ کا اذن اجازت نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا. یہ اللہ کا کام ہے, کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. انہ علیم قدیر, یقیناً اللہ جاننے والا ہے, قدرت رکھنے والا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو تنبیہ دے رہے ہیں جو اللہ کے سوا غیر کو پکارتے ہیں, تو ان کو اللہ رب العزت فرماتے کہ آپ کو اس بات کا حکم دینے والا, اللہ نے آپ کو ان طریقوں میں سے کس طریقے پہ حکم دیا کہ تم اللہ کے سوا غیر کو پکارو؟ کیا ڈائریکٹ آپ سے بات کر دی, آپ کے پاس فرشتے کو بھیجا, یا آپ کے دل میں جو ہے اللہ نے یہ بات ڈالی؟ کیا کر دیا تم نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ غیر جو ہے غیر کو میں پکار سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا ہے یا غیر جو ہے وہ اولاد دے سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بما کان لبشرین, نہیں ہے مناسب لبشرین کسی بھی انسان کے لیے, یکلمہ اللہ کی بات کرے ان سے اللہ, الا وحین مگر الہام کے ذریعے سے. او من وراء حجاب, یا پردے کے اس طرف, آیور سے رسولن, یا بیچتا ہے اللہ اپنے فرشتے کو, فیوح یا بھی ازن ہی ما یشا, پس وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے, ما اس کی یشا جو چاہے اللہ. یقیناً اللہ علی ان اونچے مرتبے والا ہے، حکیم باحکمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما کان لبشر، نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے، زیب نہیں دیتا کسی انسان کو، ایکلمہ اللہ کے بات کرے اس سے اللہ، الا وحیا، مگر الہام کے ذریعے سے۔ وحی یہاں پر بمانی الہام ہے، دل کے اندر کسی بات کو ڈالنا، دل کے اندر کسی بات کو جو ہے وہ ڈالنا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دل میں اللہ نے ڈالا تھا، اسی طرح جو ہے سورہ مائدہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ، حَوَارِينَ کے دلوں میں اللہ نے ڈالی تھی بات، الہام۔ تو پہلی جو ہے کیا ہے، الا وحین، الہام کے ذریعے سے دل کے اندر ڈال۔ او من وراء حجاب، یا پردے کی اس طرف، جس طرح اللہ نے زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ پردے کے اس طرف ڈائریکٹ کلام کی تھی، اور آسمانوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پردے کے اس طرف جو ہے وہ کلام فرمایا۔ تو یہ کیا ہے، او من وراء حجاب، پردے کے اس طرف۔ یا تیسرا طریقہ، او یرسل رسولن، یا بھیجتا ہے اللہ رسولن، فرشتہ، پس وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، ما یشاء، وہ جو چاہے اللہ۔ عموماً انبیاء کرام کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کو مطلع کیا کرتا ہے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آتا، یا کوئی بات جو ہے نبی علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ رب العزت ڈال دیتا، نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے ڈالی گئی بات اس کی جو ہے اپنے الفاظ میں ترجمانی کیا کرتے۔ انہو علیم، علی حکیم، یقیناً اللہ اونچے مرتبے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس آیت کریمہ میں تیسرے اعتراض کے سب کتابیں آپ کے خلاف ہیں، پانچ اور آخری جواب ذکر ہو رہا ہے کہ ایمانیات کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، ایمان کی وضاحت کے لیے تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، ایمان کو اگر سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سیکھو گے، کیونکہ ایمان کی وضاحت قرآن میں ہے، عقیدے کی اصلاح قرآن میں۔ تو مولویوں کی کتابوں کے اندر عقیدے کو ڈھونڈتے ہو تو مولویوں کی کتابوں کے اندر جو ہے ایمان کو ڈھونڈتے ہو تو ایمانیات کی کتاب تو قرآن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح وہی کر دی ہم نے آپ کی طرف، روحن، قرآن کی، من امرنا، اپنی طرف سے، اپنے حکم سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح وہی کر دی ہم نے آپ کی طرف، روحن، قرآن کی، من امرنا، اپنے حکم سے۔ قرآن کو اللہ نے روح کہا کیونکہ ایک ہے روح البدن، ایک ہے روح الارواح، ایک ہے بدن کی تر و تازگی کا سامان جس کو روح کہتے ہیں، تو بدن، جسم، اس کی تر و تازگی کا دار و مدار جو ہے وہ انسانی روح پر ہے۔ روح اگر انسان جو ہے 20 سال بھی بستر پر پڑا رہے تو اس کا بدن جو ہے وہ، اس کی جسم کبھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوا کرتا، اور جب روح اس کے اندر سے پرواز کر جاتی ہے تو پھر کیا کر جاتے ہیں، فوراً جو ہے اس کے دفن کا بندوبست کیا کرتے ہیں کہ ویسے نہ خراب نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے۔ تو ایک ہے روح البدن جس میں بدن تر و تازہ ہوتی ہے، ایک ہے روح الارواح، وہ روح جو ارواح یعنی روحوں کی تازگی کا دار و مدار جس پر ہے وہ ہے قرآن. اسے روح جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں. اسے روح وہ تازہ ہو جاتے ہیں. اور قرآن کو اللہ نے روح اسی وجہ سے کہا کہ یہ انسانوں کی روح کی غذا ہے. جس طرح جسم کی غذا جو ہے وہ کھانا پینا یہ سب چیزیں، اگر بندہ اس کو ترک کر دے تو بدن لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی جو ہے وہ روحانی غذا لینا چھوڑ دے تو اس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے. اور روح کی مثال بدن کے اندر جو ہے وہ تانے دار کی ہے. جب علاقے کا اس اچو جو ہے وہ تکڑا آدمی ہوتا ہے تو اس علاقے کے اندر جو ہے جرائم کی شرح کم ہوتی ہے، اور جب علاقے کا اس اچو جو ہے وہ نرم آدمی ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جرائم کی شرح جو ہے علاقے کے اندر بڑھ جاتی ہے. تو روح جو ہے بدن کے اندر تانے دار ہے، اس اچو ہے. یہ جب مضبوط ہوگا، یہ قوی ہوگا تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ شیطان وغیرہ جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور جب روح کمزور پڑ جائے گا تو نفس اور اسی طرح جو ہے شیطان وہ حملہ آور ہوگا. تو اسی طرح روح جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے کس سے؟ وہ قرآن سے ہوتی ہے. قرآن جو ہے اس کی غذا ہے. جس طرح جسم کی غذا جو ہے وہ دنیا کی کھانے پینے، اس کو چھوڑ دو تو بدن کمزور، روح کی جو غذا ہے قرآن اس کو جو تم چھوڑ دو تو تمہاری روح جو ہے کمزور پڑ جائے. تو اللہ نے قرآن کو جو ہے وہ روح کہا ہے. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. افسوس ہے لوگوں پر کہ کھانا اگر ایک ٹائم جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے تو دوسری ٹائم جو ہے وہ ڈٹ کر کھاتے ہیں، مگر قرآن کو جو ہے وہ چھوڑتے ہیں مگر اس کے بعد جو ہے وہ کیا اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ قرآن کو جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ابھی کیا ہوگا. تو اس کو جو ہے وہ پھر نہیں چھوڑتے، اس کی جو ہے کوئی خاطر ہی نہیں کرتے کب آیا اور کب نہیں آیا. تو اللہ رب العزت فرماتے روحم من امرنا، قرآن کی اپنی طرح اپنے حکم سے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہیں تھے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ تدری کے جانتے مل کتابوں کے کیا ہے بیان کتاب، ولا الایمان اور کیا ہے بیان ایمان. ولیکن جعلناہ نوراً، لیکن مقرر کیا ہم نے، ٹھہرا دیا ہم نے اس قرآن کو روشنی. نہدی بہ من نشاء، راستہ دکھاتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے جسے ہم نے چاہے اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لَتَهْدِي ضرور بضرور بیان کر سکتے ہیں الہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے بیان کتاب، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں تھا جسے نبی علیہ السلام نے پڑھا ہو. کسی یونیورسٹی اور کسی مکتب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھا تھا، اسی وجہ سے فرمائے مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے بیان کتاب. ولل ایمان، اور کیا ہے بیان ایمان، یعنی کہ ولل ایمان کیا ہے ایمان. پیغمبر تو مومن پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی مومن، بچپن میں بھی مومن، لڑکپن میں بھی مومن، جوانی میں بھی مومن. اسی وجہ سے تو پیغمبر کبھی غیر کے سامنے جھکا نہیں، وہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ ایمان کو نہیں جانتے تھے بلکہ آپ ایمان کی تشریح اور تفصیل نہیں جانتے تھے, بیان نہیں جانتے. خود تو ایمان تمہارے اندر تھا مگر لوگوں کو کس طرح ایمان کی طرف آپ دعوت دیں گے, بلائیں گے, تشریح کریں گے, وضاحت کریں گے, وہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی وضاحت قرآن کے اندر ہے. تو جب نبی نے صلاۃ والسلام قرآن کے بغیر ایمان کی وضاحت نہیں کر سکتے تھے, ایمان کا بیان جو ہے وہ قرآن کے بغیر جو ہے وہ نہیں کیا کر سکتے تھے, تو کیا آج کا کہ ایک امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کے بغیر الگتوری خان دے کیوں ادھر گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے بغیر جو ہے ایمان کی وضاحت نہیں کر سکتا تو اس کے مقابلے میں کیا اس کا ایک امتی جو ہے وہ قرآن کے بغیر جو ہے ایمان کی وضاحت اور تفصیل کر سکتا ہے؟ کیا اس کا مقام اور درجہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایمان کی وضاحت اور تفصیل میں قرآن کے محتاج, اور اس کا امتی جو ہے وہ قرآن کا محتاج نہیں ہے, بنا قرآن سمجھے اور پڑھے جو ہے وہ ایمان کی وضاحت اور تفصیل کر رہا ہے. افسوس کا مقام ہے ان لوگوں پر جو قرآن کو نہیں سمجھتے اور ایمان کی بات کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے بیان کتاب ولا الایمان اور کیا ہے بیان ایمان, ولیکن جعلناہ نوراً, لیکن ٹھہرا دیا ہم نے اس قرآن کو نوراً روشنی والا, نادی بھی من نشاء, راستہ دکھلاتے ہم اس کے ذریعے سے جسے ہم چاہیں. قرآن نے ہم قرآن کو ہم نے روشنی بنا دیا, ایمان کی روشنی, توحید کی روشنی, عمل کی روشنی, شرکیات بدعات اور کفریات رسومات کے اندھیروں سے جو ہے وہ روشنی کی طرف نکالنے والا. نادی بھی من نشاء من عبادنا, راستہ دکھا دے ہم اس کے ذریعے سے جسے ہم چاہے اپنے بندوں میں سے, راستہ دکھاتے ہم اس کے ذریعے سے جسے ہم چاہے, من عبادنا اپنے بندوں میں سے. اس میں قرآن والوں کے لیے جو ہے ایک عظیم الشان بشارت ہے کہ جس کو ہم چاہیں, جس کو ہم پسند کریں, قرآن کے سامنے ان کو بٹھا دیں اور ان کو قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ روشنی والا راستہ ہم دکھا دیتے ہیں. جس طرح آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا پہلے پارے میں, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی سے جسے اللہ چاہے, یوتی الحکمت من یشاء, نوازتا ہے اللہ قرآن کی فہم سے جسے اللہ چاہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہدی بھی من نشاء من عباد, راستہ دکھاتے ہم اس کے ذریعے سے جس کو ہم چاہے اپنے بندوں میں سے, اس کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ لاتے ہیں اور قرآن کے سامنے جو ہے ان کو بٹا دیتے ہیں, قرآن کے ذریعے سے جو ہے ان کے عقیدے اور عمل کی ہم اصلاح کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام لَتَهْدِي ضرور بضرور راستہ دکھاتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, سیدھے راستے کی طرف. دیکھیے یہاں پر نبی علیہ السلام کو فرمائے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, یقیناً آپ ضرور بضرور راستہ یعنی کہ آپ یعنی ہدایت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے پڑھا تو سورہ قصص کے اندر انک لا تہدی من احببتا, وہاں پر کیا تھا انک لا تہدی, آپ ہدایت نہیں کر سکتے, یہاں پر کیا ہے انک لا تہدی, یقیناً آپ ہدایت کر سکتے. تو وہاں پر ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی بحث کی تھی وہاں پر کہ ہدایت جو ہے اس کے چار مراتب ہے. سورہ شورہ کے اندر جو ہے یہاں پر ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے ہدایت عامہ, بیان کرنا, سیدھے راستے کا بیان کرنا. ہدایت خاصہ. اور سورہ قصص کے اندر جو اللہ نے وہاں پر فرمایا تھا انک لا تہدی من احببت, آپ ہدایت نہیں کر سکتے, وہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت کا تیسرا مرتبہ ہدایت خاص الخاص مراد ہے, مراد اسے توفیق دینا ہے. آپ کا کام کسی کو توفیق نہیں دینا, آپ کا کام کسی پہ منوانا نہیں ہے, بلانا آپ کا کام ہے, منوانا اللہ کا کام ہے. تو یہاں پر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, یقیناً آپ ضرور بضرور بیان کر سکتے ہیں الٰی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. یہاں بلا سکتے ہیں لوگوں کو الٰی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. کون سا صراط مستقیم؟ صراط اللہ الذی, راستہ اللہ کا وہ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ خاص اللہ کے اختیار, خاص اس کے اختیار میں ہے ما وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے, وہ ما اور وہ کچھ فی الارض جو زمین پر ہے. راستہ اللہ کا وہ کہ خاص اللہ کے اختیار میں ہے, خاص اس کے اختیار میں ہے ما وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, وہ ما فی الارض اور وہ کچھ جو زمین پر ہے. آسمان میں جو کچھ ہے یہ اس کے اختیار میں ہے, زمین پر جو کچھ ہے وہ اس کے اختیار میں. تو یہ قرآن جو ہے وہ اس کا راستہ ہے جس کے اختیار میں کیا ہے یہ سب چیزیں, مختار ہے, اختیار مند ہے. الا الی اللہ تسیر الامور, خبردار اللہ کی طرف واپسی ہے تمام کاموں کا. اللہ کی طرف تسیر الامور, واپسی ہے تمام کاموں کا. تم بیان کرو تمہارا انجام بہتر ہوگا, تمہارے ماننے والوں کا انجام بہتر ہوگا, تمہارے کام کے اندر اللہ رب العزت خیر اور برکت ڈالے گا, جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا. تو اللہ کی طرف واپسی ہے تمام کاموں کا. تو اس صورت کے اندر ہم نے تین اعتراضات پڑھی. پہلا اعتراض کہ سب یہ اس مسئلے کو آپ بیان کرے, آپ سے پہلے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا. دوسرا اعتراض کہ سب کے سب مولوی آپ کے مخالف ہیں. تیسرا اعتراض کہ سب کے سب کتابیں آپ کے مخالف ہیں. پہلا اعتراض, اس کے دو جوابات, اس مسئلے کو آپ بیان کریں, نہیں کذالک یوں ہے الہی, آپ کو وہی کی جاتی. دوسرا جواب 13 میں, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی, اس کی وحی نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہی تھی. دوسرا اعتراض کہ سب مولوی آپ کے خلاف, دو جوابات. پہلا جواب 14 میں, بغیم بینو, زدی اور انادی. اور دوسرا جواب, شرعلکم من الدین, دوسرا جواب, ام لہم شرکا شرعو لہم من الدین ما لم یعظم به اللہ, ان لوگوں کا کوئی اور خدا ہے. جس نے ان کو جو ہے شرک پر دعوت دی ہے, حکم دیا ہے. تیسرا شبہ کہ سب کتابیں آپ کے خلاف ہے, پانچ جواب. پہلا جواب 10 میں, وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, اختلاف آئے تو فیصلہ اللہ کی کتاب پہ کرو. دوسرا جواب آیت نمبر 15 میں, قل آمنت میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جس کو اللہ نے جو ہے اتارا ہے, میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں. تیسرا جواب آیت نمبر 17 میں, اللہ نزل الیک الکتاب والمیزان, اللہ نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب یعنی میزان, تولنے والی کتاب. چوتھا جواب آیت نمبر 47 میں, استجیبوا لربکم, قبول کرو اپنے رب کے حکم, اور کتابوں کو چھوڑو, رب کے حکم کو قبول, رب کی کتاب کو مانو. اور پانچواں جواب آیت نمبر 52 میں, کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا ایمان, ایمان کی وضاحت تو قرآن میں ہوگی, ایمان کی کتاب تو قرآن ہے, تم کسی اور کتاب, بندے کی کتاب, مولوی کی کتاب میں تم ایمان ڈھونڈتے ہو. انشاءاللہ پیر کے دن ہم جو ہے سورہ زخرف کی ابتدا کریں گے جی.